Ermiş'in Bahçesi. Yazan Halil Cibran. Seslendiren Yiğit Vatansever. Seçilmiş ve sevgili, kendi gününün öğleni El Mustafa, Teşrin ayında dünyaya geldiği adaya geri döndü. Not: Arapların aylara verdikleri özel isimlerden birinden söz ediliyor. Teşrin ayında, yani Ekim'de, Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde kutlamalar yapılmaktadır. Gemisi limana yanaştığı sırada yanında mürettebatıyla birlikte en uçta durdu. Kavuşmak vardı yüreğinde. Konuştu ve şöyle dedi sesindeki denizle: İşte doğduğum ada. Tam burada doğurdu beni toprak. Şarkı ve bilmece, gökyüzüne şarkı ve yeryüzüne bilmece olarak. Hem içimizdeki tutkudan başka nedir ki gökyüzüyle yeryüzü arasında şarkıyı oradan oraya taşıyıp bilmeceyi çözecek olan? Deniz bir kez daha bu kıyılara ulaştırdı bizi. Onun dalgalarından biriyiz yalnızca. Sözünü söylemek için gönderiyor bizi. Fakat kalbimizdeki kaya ve kumların uyumunu bozmadan nasıl mümkün olur bu? Deniz ve denizcilerin kuralıdır. Özgür olmak istiyorsan şayet, sise dönüşmeyi bileceksin. Biçimi olmayan her şey biçim arayışındadır daima. Binlerce nebulanın güneşe, aya dönüşme arzusu gibi. Biz hummalı bir arayıştan sonra bu adaya dönen kas katı toprak parçaları olarak biz yeniden sise dönüşüp başlangıcı öğrenmeliyiz. Ne çıkabilir ki en yükseklere, parçalanıp tutku ve özgürlük tanelerine ayrılmadan? Daima bir kıyı özlemi içinde olun. Ancak öylelikle konuşup sesinizi duyurabilirsiniz. Peki ya kimsenin duymadığı bir yere vuran dalga? İçimizdeki en derin kedere annelik eden duyulmamış sesimizdir o. Fakat bizi yontup şekle kavuşturan, kaderimizi çizen de o duyulmamış sesin kendisidir yine. Mürettebattan biri öne çıktı ve söz aldı. Efendimiz, bu limana duyduğumuz hasrete önderlik ettiniz ve işte buradayız. Ama hala kederden, kırılan kalplerden bahsediyorsunuz. Şu sözlerle cevap verdi. Özgürlükten, özgürlüğün büyüğü sisten bahsetmedim mi peki? Yine de acıdır doğduğum adaya dönmek. Maktulün katilleri önünde diz çökmesi gibi acı. Başka biri girdi söze ve şunları söyledi. Deniz surundaki kalabalığa bakın. Gelişinizin gününü, hatta saatini kehanet ettiler sessizlikleriyle. Bağlarından, bahçelerinden çıkıp geldiler hasret içinde. Sizi karşılamak için hep birlikte. El Mustafa kalabalığa çevirdi bakışlarını. Kalbi arzuyu hissetmişti, tek kelime etmedi. Sonra bir çığlık yükseldi kalabalıktan. Not: Ermiş'in Bahçesi, Ermiş kitabının devamı niteliğindedir. El Mustafa'nın Ermiş'te başlayan yolculuğu Orfalese şehrinden ayrılmasıyla başlar. Karşılaştığı insanlara gündelik hayata, doğruluğa ve felsefeye dair konuşmalar yapan kahin, bu eserde de annesinin bahçesine döner. Karşısına çıkan kişilerde değişim ve merak söz konusudur. Ana karakterle çevresindekilerin toplum, sorunlar, inanç, erdem ve benzeri konulardaki diyalogları kitabın ana hatlarını oluşturuyor. Karbon kitaplar olarak eseri bu hatırlatmayla yayınlamayı uygun gördük. Bir hatırlama çığlığıydı bu. Bu bir yalvarıştı. Mürettebatına bakıp şöyle dedi El Mustafa. Ne getirdim onlara ben? Avcıydım çok uzak bir ülkede. Amaç ve kudretle harcadım bana verdikleri altın okları. Lakin bir şey getirmedim onlara. Peşine düşmedim okların. Belki şimdi güneşe süzülmektedirler. Toprağa henüz düşmemiş yaralı kartalların tüyleriyle. Ekmek ve şarap bulmak için oklara ihtiyaç duyan birilerinin eline geçmiştir belki de. Nereye uçtular bilmiyorum. Fakat biliyorum ki süzüldüler gökyüzünde. Yine de sevginin eli üzerinde hala. Siz, mürettebatım, hala benim görüşümle sürmektesiniz bu gemiyi ve ahmak olmamalıyım bu nedenle. Çığlığı basmalıyım mevsimlerin eli yakama düştüğünde ve söylemeliyim şarkımı dudaklarım tutuştuğunda ateşlerle. Söylediklerinden tedirgin olmuşlardı. Biri söze girdi sonunda. Efendimiz öğretin bize, sizin kanınız damarlarınızda ve bizim soluğumuz sizin kokunuzda. Öğretin ki anlayalım sizi. Sesindeki rüzgarla cevap verdi. Öğretmen olmak için mi geldim doğduğum adaya? Bilginin esiri olmuş değilim henüz. Henüz çok gencim ve kendimden başka bir şey hakkında konuşamayacak kadar da toyum. Derine en derin çağrıdır bu. Aynı şekilde devam etti sözlerine. Bilginin peşinde olan varsın düğün çiçeklerinde kızıl toprakta arasın onu. Benim şarkılarım sürüyor hala. dünyaya iki uyku arasında kaybettiğin rüyaya şarkı söylüyorum ben hala. Yine de bir gözüm denizin ufkunda. Bu sırada gemi limana girdi, deniz suruna ulaştı. Böylece doğduğu adaya geri dönmüştü. Bir kez daha halkının karşısına çıkacaktı. Eve dönmenin yalnızlığını üzerinden atabilmesi için güçlü bir çığlık koparttılar kalplerinden. Sessizlik içinde bir şey söylemesini beklediler ama tek kelime etmedi. Yaşadıklarının üzüntüsü çökmüştü üzerine. Şöyle dedi içinden. Şarkı söyleyeceğimi mi söylemiştim? Hayır, hayatın sesi dudaklarımın arasından kaçıverir. Rüzgara karışıp neşe, güven peşine düşer. Açamam ağzımı bu yüzden. Küçükken annesinin evinin bahçesinde oyunlar oynadığı Karima konuştu. Şöyle dedi. 12 yıl boyunca kaçırdın yüzünü bizden. 20 yıl boyunca hasret kaldık senin sesine. Kalbinin en hassas tarafıyla baktı ona. Zira ölümün beyaz kanatları annesini almaya geldiğinde oydu annesinin açık kalan gözlerini kapatan. 12 mi? 12 yıl mı olmuş Karima? Ne hasretimi ölçtüm parlak asayla ne de derinliğini. Çünkü sevgi evine hasret duyduğunda zaman ölçümlerini yanıltır daima. Ayrılıklar ömür gibi gelir bazen. Zihne zulümden başka bir şey değildir veda. Belki de hiç ayrılmamışızdır aslında. Kalabalığa baktı sonra El Mustafa. Bir anda herkesi gördü. Genciyle yaşlısıyla, irisiyle cılızıyla, güneş ve rüzgarın eliyle yanakları al al olanı da. Bir hasret huzmesi ve aklındaki sorularla benzi soluk kalmış olanları da. Devam etti bir diğeri. Efendimiz, hayat hoyrat davrandı umutlarımıza, arzularımıza. Hasta düştü kalplerimiz. Anlamaz olduk. Bizi rahatlatın. Kederlerimizin gerçek anlamını açın gözlerimizi. Tutkuyla doldu El Mustafa'nın kalbi. Hayat yaşayan her şeyden daha yaşlıdır. Nasıl ki güzelliğin kanatları varsa, güzel olanlar da doğdu dünyaya. Nasıl ki gerçek gerçekse, gerçektir ancak ağızdan çıktığında. Sessizliklerimizde şarkı söyler hayat ve düş görür uykumuzda. Yenilmiş, küçük düşmüş olduğumuzda bile hayat tahtında hem de tepededir daima. Gün ışığına tebessüm eder hayat biz ağladığımızda ve özgürdür. Biz zincirlerimizi sürüyor olsak da hayatı kötü anarız çoğu zaman. Ruhumuz acı ve karanlığa teslim olduğunda. Boş ve faydasız buluruz onu, ruhumuz kendini tenha köşelere vurup, kalbimiz kendi derdinden başka hiçbir şey düşünemez olduğunda. Derindir hayat, yüksek ve uzaktır da, sizin görüşünüz onun ancak ayaklarına ulaşsa da, yanı başınızdadır yine de. Sadece nefesinizin nefesi kalbine uzandığında, gölgenizin gölgesi yüzüne vurduğunda, en cılız çığlığınız göğsünde bir ilk ve bir de sonbahar olduğunda. Gizli saklıdır hayat. Yüce benliğiniz gibi. Yine de hayat konuştuğunda bütün rüzgarlar söz olur ona. Tekrar konuşacaksa eğer, dudaklarınızdaki tebessüm, gözlerinizdeki yaşlar da kelimelere sönüverir sonra. Şarkı söyleyecekse eğer hayat, kulak kabartır ona sağır olanda. Yürüyecekse şayet kör gözler bile çevirir bakışlarını ona huşu ve hayranlıkla, dedi. Sözlerini bitirdiği gibi derin bir sessizlik sardı kalabalığı. Duyulmayan bir şarkı vardı bu sessizliğin içinde. Yalnızlıkları, sancıları dinmişti kalabalığın. O an kalabalığı orada bırakıp bahçesine giden patikaya yöneldi. Annesiyle babasının bahçesiydi bu. Onların ve atalarının huzurla uyuduğu bahçe. Bazıları arkasından geldi. Evine döndüğünü ve yalnız olacağını fark etmişlerdi. Çünkü hoş geldin ziyafeti verecek kimse kalmamıştı ailesinden. Halkına muhtaçtı. Fakat geminin kaptanı dedi ki, bırakın yoluna gitsin. Yalnızlıktır ekmeği, hatıralardır içtiği şarap. Onu da tek başına içmeyi yeğler. Mürettebat durdu. Kaptanın sözlerinde haklı olduğunu anlamışlardı. Deniz surunun dört yanını sarmış insanlar, adım atma arzusu duyan ayaklarını oldukları yere çakıverdi. Yalnızca Karima bir müddet gitti arkasından. Yalnızlığının, hatıralarının hasreti içindeydi. Tek kelime etmeden kendi evinin yoluna çevirdi adımlarını sonra. Bahçesindeki badem ağacının dibine çöküp neden olduğunu kendi de bilmeden ağlamaya başladı. El Mustafa annesiyle babasının bahçesini bulup içeri girdikten sonra kapıyı kapattı. Arkasından kimsenin gelmesini istemiyordu. 40 gün 40 gece o ev ve bahçede tek başına yaşadı. Kimse gelmedi, kimse kapıya bile yaklaşmadı. Kapının kapalı olduğunu gördüklerinden yalnız kalmak istediğini anlamışlardı. 40 gün ve gece sonunda bitti. El Mustafa artık gelebileceklerini ifade etmek için kapının kilidini açtı. Bahçede onunla olmak isteyen 9 adam geldi. Üçü gemi mürettebatından, üçü de çocukken birlikte oyun oynadığı arkadaşlarındandı. Onun müritleriydiler aynı zamanda. Bir sabah El Mustafa'nın etrafını çevreleyip oturdular. Uzaklık vardı gözlerinde, uzaklık ve hatıralar. Hafız adındaki müridi, "Efendimiz, 12 yılınızı geçirdiğiniz Orfalese şehrini anlatın bize," dedi. Sessiz kaldı El Mustafa. Ötedeki uçsuz bucaksız tepelerde gezindi gözleri. Savaş vardı sessizliğinde. Sonunda şöyle dedi. "Dostlarım ve yol arkadaşlarım, yazık ki inançla dolu olup dinden nasibini almamış o insanlara. Kaza örülmeyen, ekmeği hasat edilmeyen, şarabını kendi cenderesinden içmeyen o insanlara yazık. Zorbayı kahraman ilan edip de ışıl ışıl Fatih'i hayırsever diye hor gören o insanlara yazık. Tutkuyu uykudayken hakir görüp uyanınca kabullenen o insanlara yazık. Cenaze töreninden başka bir yerde sesini çıkarmayıp boynu kılıçla kalkan arasında kalsa bile böbürlenmekten vazgeçmeyen o insanlara yazık. Kanaat önderi tilki, filozofu hokkabaz, sanatı yamama ve kalpazanlık olan o insanlara yazık. Yeni hükümdarı davul zurnayla karşılayıp sonrakini de aynı şekilde karşılamak uğruna gideni yuhalayıp yolcu eden o insanlara yazık. Bilgesi geçen zamanla ahmak olmuş, güçlüsü de henüz beşikte olan o insanlara yazık. Yazık ki parçalara ayrılıp da her parçası kendini ulus ilan etmiş o insanlara. Yazık. Şu anda kalbinde ne varsa ondan bahset bize," dedi içlerinden biri. Ona baktı El Mustafa. Sonra sesinde bir yıldızın melodisiyle konuşmaya başladı. "Uyurken sessiz kalıp iç benliğinize kulak verirsiniz. Kar taneleri gibi uçuşan düşünceleriniz pırpır edip yere iner ve boşluklarınızın sesini beyaz sessizliklerle örterler. Nedir ki rüyalar kalbinizin göklere dek uzanan ağacının dallarında açan bulutlardan başka, nedir ki düşünceleriniz kalbinizin rüzgarlarının tepelere, bahçelere savurduğu yapraklardan başka? Nasıl ki içinizdeki biçimsizliğin biçim bulup yatışmasını beklersiniz, işte öyle dağılıp buluşur bulutlar. Kutsal parmaklar gri arzusunu kristal güneş, ay ve yıldızlara yoğurana kadar." Sonra yarı şüpheci Sarkis söze girdi. "Fakat bahar gelecek ve rüyalarımızın bütün karı düşüncelerimizle birlikte eriyip yok olacak." Şu sözlerle cevapladı El Mustafa. "Bahar gelip uyuklayan koru ve üzüm bahçelerinin içinde sevdiğini aradığı zaman karlar eriyip akarsulara ulaşacak. Ardından mersin ağaçları ve defnelere sakinlik etmek için vadideki nehri aramaya koyulacaklar. Kalbindeki kar da eriyecek baharın geldiğinde. Böylece sırrın akıntılarda dolaşıp hayat nehrinin izini sürebilecek vadilerde. Nehir bağrına basacak sırrını ve açık denize emanet edecek sonra yine. Baharın gelişiyle her şey eriyip şarkıya dönüşür. Yıldızlar uçsuz bucaksız bahçelere düşen lapa lapa karlar eriyecek ve şarkı söyleyen akıntılara dönüşecekler. Güneş koca ufukta kendini gösterdiğinde hangi donmuş uyum dönmeyecek akışkan bir melodiye ve hanginiz saki olmayacak mersin ağaçları ve defneye? Daha dün dalgalıydınız dalgalı denizle, benliğinizden uzak kıyısızdınız. Ta ki rüzgar yaşamın nefesi yüzünüze ışıkta bir örtü örene dek. Eli yakaladı sizi sonra ve şekil verdi. Başınız tepede yüksekleri arar oldunuz. Lakin deniz peşinizden geldi. Hala sizinleydi şarkısı. Siz unutmuş da olsanız ailenizi, o ebediyen analığını hatırlayacak ve sizi kendine çağıracak. Dağların, çöllerin arasında gezinirken hep onun ılık kalbinin derinliğini anımsayacaksınız. Çoğu zaman bilmeseniz de ne istediğinizi, onun o engin ve ritmik huzuruna hasret duyacaksınız. Başka türlüsü mümkün müdür ki? Koruda ve kulübede yağmur tepedeki yapraklarla dans ettiğinde, sürülerini nehre güttüğün vadiye kutsal ve bereketli karlar düştüğünde, derilerin gümüş seller gibi birbirine kavuştuğu yeşil çimlerde, erken düşen çiğlerin gökleri anımsattığı bahçelerde başka türlüsü mümkün müdür? Öyle sisinin yolunuza gölge düşürdüğü çayırların üzerinde, bunların hepsinde sizinle olacak deniz. Neslinizin şahidi, sevginizin mutlak sahibi. Denizden akıp giden hep o içinizdeki kar tanesi. Bir sabah bahçeye gittiklerinde kapının önünde bir kadınla karşılaştılar. Karima'ydı bu. El Mustafa'nın çocukken kendi kız kardeşi gibi sevdiği Karima. Hiçbir şey demeden, kapıyı tıklamadan öylece duruyor, hasret ve kederle bahçeye bakıyordu. Göz kapaklarındaki arzuyu gören El Mustafa, hızlı adımlarla yürüyüp kapıyı açıp karşıladı onu. Konuştu ve şöyle dedi Karima. ''Niçin çektin kendini bizden? Niçin yüzünün ışığına hasret yaşamaya mahkum ettin bizi? Onca zaman sevdik ve sağ salim dönmeni bekledik hep. Şimdi ise seninle iki kelime edebilmek için gözyaşı döküyor insanlar. Onların elçisi olarak geldim ben de. Kendini göstermeni söylemeye geldim. Kendini gösterip bilgeliğinle konuş onlarla. Konuş da iyileştir kırık kalpleri ve göster bize aptallık ettiğimiz yerleri.'' El Mustafa, Karima'ya baktı, şöyle dedi. ''Herkese bilge demiyorsan eğer, bana da deme. Ham meyveyim ben hala dalına tutunan ve daha dündür yalnızca filiz olduğum gün. İçinizden kimseye aptal deme bir de. Zira ne bilgeyiz ne de aptalız. Biz hayat ağacındaki yeşil yapraklarız yalnızca ve hayatın kendisi bilgelikten de aptallıktan da öte. Hem çektim mi kendimi sizden? Ruh severek yol almadıkça uzaklık olmaz bilmez misin? Ve alırsa şayet o yolu ruh, o da kalbinin ritmine dönüşür. Dostsuz komşunla arandaki mesafe, yedi kara ve yedi deniz ötede yaşayan çok sevdiğin kişiyle olan mesafeden çok daha fazladır. Hatırada mesafe yoktur. Ancak ne sesinin ne de gözlerinin ötesine geçemeyeceği uçurum vardır unutulmada. Okyanusların kıyılarıyla en yüksek dağların tepelerinin arasında bir patika gizlidir. Dünyanın çocuklarıyla bir olmak için oraya ulaşmak gerekir. Bilgi ve tasavvurun arasında da öyle bir yol gizlidir. İnsanla bu sayede kendinizle bir olabilmek için bu yolu keşfetmek gerekir. Sağ elin verdiğiyle sol elin aldığı çok uzaktır birbirine. İkisini birden vermeye ya da almaya sevk edersen ancak bu uzaklığı yok edebilirsin. Ne alacağın ne de vereceğinin olmadığının bilinmesi uzaklığın hakkından gelir. Uykuyla uyanıklık arasındadır en büyük uzaklık. Bir de yapılanla arzu edilen arasında. Bir yol daha vardır hayatla bir olmak için ulaşman gereken ama şimdi bahsetmeyeceğim ondan. Zaten görüyorum ki bitkin düşmüşsün yolda olmaktan. El Mustafa peşinde 9 kişiyle Karima'ya katılıp pazar yerine gitti sonra. Halkıyla, arkadaşlarıyla ve komşularıyla sohbet etti. Neşe vardı kalplerinde ve göz kapaklarında. Şöyle dedi El Mustafa. Uykunuzda büyür ve rüyanızda hayatı sonuna dek yaşarsınız. Gecenin sakinliğinde edindiklerinize şükran duymakla geçer günleriniz. Gecenin dinlenme zamanı olduğundan bahsedilir çoğu zaman. Fakat arayıp bulma zamanıdır gece aslında. Gün bilmenin gücünü öğretir ve alma sanatına usta kılar parmaklarınızı. Sizi hayatın hazine evine götüren gecedir oysa. Güneş ışığa hasret duymayı öğretir büyüyen her canlıya. Lakin gecedir onları yıldızlara yaklaştıran aslında. Gecenin sakinliğidir ormandaki ağaçların ve bahçedeki çiçeklerin üstüne duvak kondurup düğün için cömert bir ziyafet veren. O kutsal sessizlikte düşer yarınlar zamanın rahmine. Böyle bir arayışla beslenir ve doyuma ulaşırsınız. Şafak söktüğünde uyanış siler hafızayı. Fakat rüyalar serpilir dört bir yana ve düğün de beklemektedir orada. Şöyle bir durup sessiz kaldı. Konuşmasını bekliyorlardı. Bir süre sonra anlatmaya devam etti. Bedenlerinizle hareket etseniz de ruhlarınızsınız aslında. Karanlıkta tutuşan ateş gibi ateşsiniz kandilin içinde yansınız da. Yalnızca bedenden ibaret olsaydınız şayet, benim burada durup sizinle konuşmamın hiçbir anlamı olmazdı. Ölünün ölüyü çağırması gibi tıpkı. Ama öyle değil. İçinizde ölümsüz olan her şey günle özgürleşir ve kafese kapatılamaz gecede. En yüce öyle istemiştir çünkü. Siz onun soluğusunuz ve tıpkı esen rüzgar gibi ne yakalanabilir ne de kafeslenebilirsiniz. Onun soluğundanım ben de elbette. Hızla yürüyerek aralarından geçip tekrar bahçesine girdi. Yarı şüpheci Sarkis söze girdi. Peki ya çirkinlik efendim? Hiç bahsetmiyorsunuz çirkinlikten. El Mustafa cevapladı. Sözlerinde kinaye vardı. Dostum, kim evinin önünden kapını çalmadan geçip de misafirperver olmadığını söyleyebilir? Kim anlamadığın dilde konuşup seni sağır, duyarsız ilan edebilir? Çirkinlik saydığınız şey değil mi? Asla ulaşmak istemediğiniz. Hep kalbine girmekten kaçındığınız. Eğer çirkinlik diye bir şey varsa şayet, o da gözünüzün ölçüsünde, tıkadığınız kulaklarınızda vardır ancak. Hiçbir şeyi çirkin addetmeyin, kendi hatıralarından korkan ruh dışında. Bir gün gümüş kavakların gölgesinde oturuyorlardı. O sırada içlerinden biri konuştu ve dedi ki, ''Efendim, korkuyorum zamandan. Hepimizi çiğneyip geçiyor ve gençliğimizi çalıyor bizden. Hem ne veriyor bütün bunların karşılığında?'' Cevap verdi El Mustafa. ''Şöyle güzelce bir dolu avuç toprak al eline. Tohum ya da belki solucan var mı içinde? Yeterince ferah ve sabırlıysa eğer elin, dönecektir tohum ormana ve solucan da melek sürüsüne. Unutma ki tohumları ormanlara, solucanları da meleklere dönüştüren yıllar şu ana aittir. Tam bu ana. Hem nedir ki yılların mevsimleri sizin değişen düşüncelerinizden başka? Bahar göğsünüzde bir uyanıştır, yazda kendi bereketinizle tanışma. İçinizdeki o küçük çocuğa ninni söyleyen yaşlı halinizden başka nedir sonbahar? Sorarım size, nedir kış, diğer mevsimlerin rüyalarıyla uyanan koca uyku değilse şayet? Meraklı dostu ona doğru baktı. Çiçek açmış bitkilerin çınar ağacına yapıştığını görünce şöyle dedi. İşte parazitler efendim, onlara ne diyeceksiniz? Güneşin sebatkar çocuklarından gün ışığını çalıp da köklerinden yapraklarına akan can suyuyla ziyafet veren yorgun göz kapaklı hırsızlar. Yanıtladı hemen El Mustafa. Sevgili dostum, hepimiz birer parazitiz. Bizim bir toprak parçasına hayat vermek için sarf ettiğimiz emek, bizi toprağa tanımadan hayatı dosdoğru ondan alandan daha üstün kılmaz. Bir anne evladına, seni büyük annen ormana geri vereceğim çünkü hem bedenimi hem de kalbimi çok yoruyorsun, der mi? Ya da bir şarkıcı paylar mı kendi şarkısını, derhal geldiğin yankılı mağaraya geri dön çünkü sesin nefesimi tüketiyor, diyerek. Seni güdebileceğim bir sürüm yok, o halde git, bu vaziyetin kurbanı ol, der mi hiç çoban yavru hayvanına? Demez sevgili dostum. Bütün bunların cevabı sorusu sorulmadan verilmiştir ve tıpkı rüyalarınız gibi uykunuz da tamama ermiştir. O eski ve ebedi kurala göre hepimiz birbirimizle yaşarız. O halde şefkatli ve nazik olmalıyız. Birbirimizin arayışına düşeriz yalnız kaldığımızda ve yürüyüp gideriz yanına kurulacağımız bir kalp olmadığında. Dostlarım ve kardeşlerim, geniş yol sizin dostunuzdur. Ağacın üzerinden yaşayan bu bitkiler gecenin tatlı sessizliğinde toprağın sütünden beslenir. Güneş ise toprağı emzirir gördüğü huzurlu rüyada. Sizin benim gibi, var olan her şey gibi güneş de prensin ziyafetinde yerini alır. O prenstir ki kapısı her daim açık, yemeği her daim aça gönülden bir davet. Mannus, sevgili dostum, var olan her şey birbiriyle yaşar. Var olan her şey en yüce olanın ihsanında inançla ebediyete kavuşur. Bir sabah gökyüzü doğan güneşle solarken hep birlikte bahçeye doğru yürüyüp yükselen güneşin sessizliğinde doğuya baktılar. Bir an sonra El Mustafa eliyle güneşi işaret edip şöyle dedi. Güneşin çiğ damlası üzerindeki yansıması güneşin kendisinden daha az değerli değildir. Hayatın ruhunuzdaki yansıması da hayatın kendisi kadar değerlidir. Çiğ tanesi ışığı yansıtır çünkü birdir ışıkla. Siz de hayatı yansıtırsınız çünkü birsiniz hayatla. Karanlık üstünüze çöktüğünde dersiniz ki bu henüz sökmeyen şafağın karanlığıdır. Gecenin bütün ıstırabı içimde fakat şafak sökecek bana. Tepelerin üstünde söktüğü gibi tıpkı. Zambağın alaca karanlığında yuvarlak şeklini alan çiğ tanesi gibidir tıpkı Tanrı'nın kalbinde ruhunuzu tek parça haline getirmeniz. Çiğ tanesi derse eğer size, bin yılda bir çiğ tanesiyim ben, deyin ki ona, gelip geçen bütün yılların ışığı çehrende parıldar, bilmez misin? Büyük bir kasırga vurmuş etrafı. El Mustafa ve 9 arkadaşı ateşin etrafında sessizlik içinde oturuyorlarmış. İçlerinden biri şunları söyledi. Yalnızım efendim, geçen saatin çifteleri ağır geliyor göğsüme. El Mustafa ayağa kalktı. Tam içlerinde durup güçlü bir rüzgarın sesiyle konuşmaya başladı. Yalnız ha? Ne çıkar yalnızlıktan? Yalnız geldin dünyaya ve yalnız yürüyeceksin sislerin ortasına. O halde yalnız ve sükunet içinde iç şarabını. Güz günleri başka bardaklar bahşetti başka dudaklara. Şarapla doldurdu onları da sana yaptığı gibi tıpkı. Kendi kan ve gözyaşlarının tadı da olsa yalnız iç şarabını ve teşekkür et hayata susuzluk armağanı için. Zira susuzluk olmasa çorak bir kıyı olurdu kalbin, şarkısız ve dalgasız bir kıyı. Yalnız iç şarabını, yalnız ve mutlulukla. Kaldır bardağını yalnız içenlerin namına. Bir keresinde canım arkadaşlık çektiğinde oturdum dostlar sofrasına ve onlarla içtim şarabı. Fakat ne başımı bastı ateşi ne de göğsüme doldu. Ayaklarıma gitti yalnızca. Kupkuru kaldı bilgeliğim ve mühürlendi yüreğim. Yalnızca ayaklarım ortak olmuştu sislerine. Bir daha ne insandan dostluk arayışına düştüm ne de sofralarına oturup şaraplarından içtim. İşte bu yüzden derim ki sana, varsın ağır gelsin geçen vaktin çifteleri göğsüne. Dert kaseni yalnız başına yudumlamak iyidir ve iyidir mutluluk şarabını yalnız içmende. Bir gün Yunanlı Fardros geldi bahçeye. Ayağını taşa çarptı ve öfkelendi. Geri dönüp taşı alarak fısıltıyla, yoluma çıkan ölü şey dedi ve onu uzağa fırlattı. Sonra seçilmiş ve sevgili El Mustafa, neden ölü şey dedin? Burada hiçbir şeyin ölü olmadığını anlayacak kadar uzun süre bulundun mu? Buradaki her şey günün bilgeliği ve gecenin görkemiyle ışıldar dedi. Devam etti sonra sözlerini aynı duygularla. Sen neysen o taş da odur. Yalnızca kalp atışlarında farklılık var. Seninki biraz daha hızlı. Öyle değil mi arkadaşım? Hızlı fakat pek de huzurlu değil. Onun ritmi başka olabilir ama ruhunun derinliklerini dinleyip evrenin büyüklüğünü ölçecek olursan şayet bir melodi duyarsın sadece. Taş ve yıldız birlikte şarkı söylerler bu melodide. İkisi beraber müthiş bir ahenk içindedirler. Eğer ki zihnine ulaşmıyorsa sözlerim başka bir şafağın sökmesini bekle. Kendi dikkatsizliğin yüzünden taşa çarptığın için ona lanet okuyacaksan şayet, başın gökyüzünde bir yıldıza rastladığında ondan da lafını esirgemez olursun. Fakat gün gelip de vadideki zambakları koparan çocuk gibi taşları, yıldızları topladığında anlarsın her şeyin canlı ve mis kokulu olduğunu. Haftanın ilk günü tapınağın çanları kendisini dinletecek kulak arıyordu. O esnada biri şöyle dedi. Efendim, Tanrı hakkında çok fazla konuşuluyor. Siz ne dersiniz? Kimdir Tanrı aslında? Rüzgardan, fırtınadan korkmayan genç bir ağaç gibi karşılarında durdu El Mustafa. Bir kalp düşünün sevgili dostlarım. Öyle ki bütün kalpleri içinde yaşatan, sevgi ki bütün sevgilerinizi kuşatan, ruh ki bütün ruhları sarıp sarmalayan, ses ki bütün sesleri bir sessizlik ki bütün sessizliklerinizden daha derin ve daha ebedisi. Bütün güzelliklerden daha büyüleyici bir güzellik, deniz ve ormanlarınkinden daha engin bir şarkı. Orion'un yanında yalnızca tabure gibi kaldığı o tahta kurulmuş hükümdar, yıldız kümelerinin yanında ancak çiğ tanesinin parıltısı gibi görünür. İşte o asayı taşıyan hükümdarı düşünün. Yiyecek sığınak ve giyecek aradınız bu zamana dek yalnızca. Ne oklarınıza hedef ne de sizi bir şeylerden koruyacak taşlık mağara olmayan o şeyi arayın şimdi. Şu sözlerim ağır ve muğlak geliyorsa şayet, kalplerinizin kırılmasını aldırmadan arayın onu. Arayın ki sorularınız sizi insanların Tanrı dediği en yücenin bilgeliğine ve şefkatine getirsin. Sessiz kaldılar. Hiçbiri konuşmuyordu. Karmaşa vardı kalplerinde. El Mustafa şefkat besliyordu onlara karşı. Büyük sevecenlikle yüzlerine baktı ve şöyle dedi. Tanrılardan konuşalım onun yerine. Komşularınız, kardeşleriniz, evleriniz ve bahçelerinizin etrafında dolaşanlardan. Büyük heyecanla çıkarsınız bulutların üstüne. Orayı yüksek bulursunuz. Engin denizler aşıp geçersiniz. Orayı uzak bulursunuz. Lakin şudur sözüm size. Çok daha yükseğe erişirsiniz toprağa bir tohum ektiğinizde. Engin denizler aşarsınız doğan güneşe komşunuzla merhaba dediğinizde. Hep şarkılar söylüyorsunuz Tanrı'ya. Fakat duymuyorsunuz şarkıları da. Ötüşen kuşları, esen rüzgarla dalını terk eden yaprakları dinleyin. Unutmayın ki yalnızca dalından ayrıldığında söyler hepsi şarkılarını. Yine de bu denli özgürce bahsetmenizi isterim Tanrı'dan. O sizin bütününüzdür. Lakin birbirinizi anlamaya uğraşın onun yerine. Komşu komşuya, Tanrı Tanrı'ya. Zira kim besler yavru kuşu yuvasında, anne kuş uzaklara uçarsa? Hangi lale tamamlanır aşka laleden uçan o arı olmazsa? Yalnızca küçük benliklerinizin içinde kaybolduğunuzda Tanrı diye tabir ettiğiniz gökyüzünü arar oluyorsunuz. İsterim ki yüce benliklerinize giden patikaları keşfedebilin ve başıboşluğu bırakıp kendinize yol verin. Mürettebatım ve dostlarım, Tanrı hakkında daha az, birbirimiz hakkında daha çok konuşmaktır bize düşen. Zira Tanrı'ya tasavvurumuz yetmez öteki için kâfiyken. Yine de bilmenizi isterim ki onun soluğundan ve onun kokusundanız her birimiz. Yaprakta, çiçekte, çoğunlukla meyvede, Tanrıyız biz de. Bir gün Güneş tepedeyken küçükken birlikte oynadığı üç arkadaşından biri yaklaştı ve şöyle dedi. Efendim, giysim çok eskidi ve başka da kıyafetim yok. İzin verin pazar yerine gideyim. Belki kendime yeni bir giysi bulabilirim. El Mustafa genç adama baktı ve şöyle dedi. Bana ver giysini. Genç adam kendisine söyleneni yaptı ve gündüz vakti çırılçıplak kaldı. Bütün gençliğiyle kendini yollara vuran Küheylan'ı andıran sesiyle konuştu El Mustafa. Yalnızca çıplaklar güneşin çehresinde yaşayabilir. Yalnızca dürüst olanlar sürebilir rüzgarı. Yolunu bin kere kaybetmiş kişi bulabilir evini yalnızca. Melekler bıktı kurnazlıktan. Daha dün bir tanesi dedi ki, ışıldayanlar için cehennemi yarattık. Ateşten başka ne parıldayan yüzeyi yok edip de özün ortaya çıkmasını sağlayabilir ki? Dedim ki ben de, fakat cehennemi yaratırken orayı yönetmesi için şeytanları da yarattınız. Melek cevapladı, hayır. Cehennemi yönetenler ateşe teslim olmayanlardır. Akıllı melek, insanları da yarı insanları da çok iyi tanıyor. Ermişler kurnazlar tarafından yoldan çıkarıldığında onlara yardıma koşan meleklerden biriydi aynı zamanda. Şüphesiz güler ermişlerin tebessümüyle ve ağlar yine onların kederiyle. Dostlarım ve mürettebatım, yalnızca çıplak olanlar yaşayabilir güneşin çehresinde. Dümeni olmayan geçebilir açık denizi sadece. Geceyle karanlığa bürünüp şafakla birlikte ışıyan, karların altında kökleriyle birlikte uyuyan çıkabilir sonraki bahara ancak. Kök gibisiniz sizler de. Kök gibi basit olsanız da toprağın bilgeliğini taşımaktasınız. Sessizsiniz hem, lakin doğmamış dallarınızda dört rüzgarın melodisini barındırırsınız. Naif ve biçimsizsiniz. O koca meşelerin ufak tohumlarısınız aslında. Göklere uzanan söğüdün henüz çizilmemiş gövdesisiniz. Derim ki ben bir kez daha, karanlık çimlerle yüce göklerin arasındaki köklersiniz siz. Gün ışığıyla dans etmek için göklere uzanışınızı da gördüm, çekingen kalışınızı da. Bütün kökler çekingendir. O kadar uzun süre saklı tutarlar ki kalplerini sonunda onunla ne yapacaklarını bilemez olurlar. Ama Mayıs gelecek. Yerinde duramayan bir genç kız Mayıs gelecek. Bütün bu dağa, ovaya annelik bahşedecek. Mabette çalışmış olan biri geldi sonra ve dedi ki, Efendimiz bizi eğitin, eğitin ki sizin sözleriniz kadar efsunlu gelsin sözlerimiz insanlara. Şöyle cevapladı El Mustafa, sözlerinizden öteye geçebilirsiniz fakat patikanız orada kalır. Bir ritim ve hoş koku, seven ve sevilen herkes için ritim. Bahçede yaşam sürenler için hoş bir koku. Fakat sözlerinizin ötesine yükselip yıldız tozlarının üstüne döküldüğü tepeye ulaşırsınız ve açarsınız avuçlarınızı tamamen dolana kadar. Sonra orada uzanıp uykuya dalarsınız beyaz yuvasında uyuyan bembeyaz yavru kuş gibi ve yarınınızı düşlersiniz. Beyaz menekşelerin baharı düşlediği gibi tıpkı. Evet, sözlerinizden öteye gidebilmelisiniz. Nehirlerin kaynaklarının ardına düşmeli, şu anda duymanızın mümkün olmadığı derinlerdeki cılız seslerin yankılandığı gizli mağara olmalısınız. Sözlerinin ötesine gidebilmelisin. Evet, bütün seslerden öteye, dünyanın kalbine, sizin gibi saman yolunu yürüyen onunla yalnız olabilmelisiniz orada. Kısa süren sessizlikten sonra dostlarından biri söze girdi. Efendimiz, olmaktan bahset bize. Nedir olmak? El Mustafa şefkatle uzun uzun baktı ona. Ayağa kalkıp biraz uzaklaştıktan sonra tekrar onlara doğru dönerken şöyle dedi. Annem ve babam yatıyor bu bahçede. Hayatta olanların elleriyle gömüldüler. Geride bıraktığımız yılın tohumları da bu toprakta. Rüzgarın kanatlarında buraya getirildiler. Bin kez gömülecek annem ve babam bu toprağa ve bin kez gömecek rüzgar tohumları buraya. Bin yıl boyunca buluşacağız bu bahçede çiçeklerle. Tıpkı şimdi olduğu gibi, hayata heyecan duyacağız, evreni hayal edeceğiz ve güneşe yükseleceğiz bin yıl daha. Lakin gün, bilgelik günüdür. Aptala yabancı duracak olmasak da, güçlü olma günüdür, zayıfın sonu olmasak da. Çocuklarla oynama günüdür, oyunlarını öğrenen arkadaşları olarak, babaları olmasak da. Yaşlı adamlara, kadınlara içtenlikle el uzatıp, onlarla birlikte bin yıllık meşe ağaçlarının gölgesinde oturmak günüdür. Hala baharla yürüyor olsak da, bir şair aramak günüdür, yedi cihan ötede de olsa, hiçbir şey istememek, hiçbir şüphe duymamak, dudaklarında hiçbir soru barındırmamak, varlığıyla huzur bulmak günüdür. Ermiş ve günahkarın ikiz kardeş olduğunu, biri ötekinden önce doğduğu için onu prens yapıp başına taç taktığımızı, Babalarının da kudretli kralımız olduğunu bilmek günüdür. Uçuruma sürükleyecek bile olsa güzelliğin peşine düşmeyi bilmek günüdür. O kanatlı siz kanatsız olsanız bile, sınırı aşacak bile olsa onu takip etmeyi bilmek günüdür. Zira güzelliğin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Duvarları olmayan bahçe olmayı, bekçisi olmayan üzüm bağı olmayı, kapısı her daim açık bir hazine evi olmayı öğrenmek günüdür bugün. Soyguna uğrayıp, aldatılıp, oyuna getirilip, kandırılıp, tuzağa düşürülüp, hor görülüp, yine de yüce benliğin hizasından bakarak bahçeye baharın gelip de yapraklarınızla dans edeceğini, sonbaharın gelip üzümlerinizi olgunlaştıracağını bilme günü. Pencerelerinizden biri doğuya bakıyorsa eğer hiçbir zaman boşluğa düşmeyeceğinizi, bütün o günahkarların, hırsızların, hilekarların ve aldatanların aslında size muhtaç kardeşleriniz olduğunu fark etme günü. Belki bir ihtimal bu şehrin üstündeki o görünmez kentin kutsal sakinlerinin gözünde sizin de onlardan biri olduğunuzu bilip bütün bunlara tebessüm etmek günüdür. Şimdi gün ve gecelerimizin huzuruna muhtaç olan her şeyi bulup şekillendiren ellerin sahibi sizler. Gören ellerle dokumaktır olmak. Işığın ve evrenin farkında olan bir mimar olmak. Ektiği her tohumda sakladığı hazineyi hisseden bir köylü olmak. Balıklara ve hayvanlara merhamet besleyen bir balıkçı, avcı olmak, yine de açlığa ve muhtaç insanlara daha büyük merhamet duymaktır. Bunların dışında şudur ki sözüm, diyerek devam etti. İyi bir amacı koruma umudu taşıyabilmeniz için sizi her bir insanın hayat gayesine ortak etmek isterdim. Dostlarım, canım arkadaşlarım, fazla yumuşak başlı olmayın ve cüret gösterin. Engin olun, kendinizi kuşatmayın. Son anıma dek, yüce benlikleriniz olun. Konuşmayı bıraktığı an derin bir kasvet çekti üstlerine ve kalpleri ondan öte yana döndü. Zira söylediklerini anlamamışlardı. Mürettebattan 3 kişi denize özlem duyuyordu. Mabette çalışanlar oraya hasretlerdi. Çocukluk arkadaşlarının da pazar yeri vardı gönüllerinde. Hepsinin kulağı sağardı El Mustafa'nın sözlerine. Öyle ki sığınak arayan bitkin ve evsiz kuşlar gibi gelmişti sesleri kulağına. Bahçede onlardan biraz uzak bir noktaya yürüdü. Ne yüzlerine baktı ne de bir kelime etti. Kendi içlerinde gitmek için bir gerekçe aramaya koyuldular. Ve arkasını dönüp gitti herkes. Seçilmiş ve sevgili El Mustafa yalnız kalmıştı sonunda. Gece bütün karanlığıyla çöktüğünde annesinin mezarına gidip mezarın hemen başındaki sedir ağacının altına oturdu. Kocaman bir ışığın gölgesi geliyordu gökyüzünden. Toprağın göğsündeki nadir mücevher gibi ışıldıyordu bahçe. Ruhunun yalnızlığıyla haykırdı El Mustafa ve şöyle dedi. Onun meyvesinin olgunluğuyla taş gibi ağır ruhumun yükü. Kim gelip doyuracak şimdi karnını? Yok mudur kalbi iyi ve cömert bir aç, karnını doyurup bereketimi güneşe sunarak beni kendi bolluğumun yükünden kurtaracak? Yıllanmış şarapların yükü altında ruhum. Yok mudur gelip susuzluğunu dindirecek? Orada, yolların buluştuğu yerde ziynet dolu avuçlarını gelip geçenlere açan bir adam duruyordu. İnsanlara sesleniyor ve şöyle diyordu. Acıyın bana, alın şunları, Tanrı'nın adıyla ellerimi boşaltmama yardım edin. Fakat yalnızca bakmakla yetiniyordu insanlar. Kimse gelip elindekileri almıyordu. El açan bir dilenci olmayı yeğlerdi. Evet, titreyen elini göğsüne boş götürmeyi, kıymetli eşyalarla dolu ellerini uzatıp alacak kimseyi bulamamaya yeğlerdi. İpekten tentelerini dağla çöl arasına gerip, yabancılara ve gezginlere işaret olması için uşaklarına ateş yaktırıp, kölelerini belki misafir getirirler diye yola gözcülüğe gönderen cömert bir prens vardı bir de. Fakat çölün yolları ve patikaları tenhaydı. Hiç kimseyi bulamadılar. Nereden ve niçin geldiği belli olmayan, yiyecek ve barınak arayan öylesine bir adam olmayı yeğlerdi prens. 3-5 eşyası ve topraktan kasesinden başka bir şey olmayan bir gezgin olmayı yeğlerdi. Böylece kendi gibilerle, gelip geçen şairlerle karşılaşıp sefaletlerini, anılarını ve düşlerini paylaşabilirlerdi. Yüce kralın kızı uykusundan uyanıp ipek giysisini, incilerini, yakutlarını kuşanıp saçlarına misk kokusunu sıktı ve parmaklarını kehribara batırdı. Sonra kulesinden inip gecenin çiğlerini altın terlikleriyle buluşturan bahçesine indi. Gecenin sessizliğinde koyunlarını bahçeye güden köylü kızı, akşam üzeri ayağında kıvrımlı yolların tozları ve elbisesinde üzüm bağlarının kokusuyla babasının evine döndü. Gece olduğunda, gece meleği dünyanın üzerine konuşlandığında, aşığının beklediği nehir vadisine doğru yürümeye başladı. İnzivaya çekilmiş bir rahibe olmayı yeğlerdi. rüzgara ulaşabilmesi için kalbini tütsüleyen, ruhunu arındıran ve ibadet eden, seven ve sevilen herkesle birlikte o yüce ışığa mum yakan o rahibe olmayı yeğlerdi. Yaşlı bir kadın olup güneşte oturarak gençliğini birlikte geçirdiği kişileri anmayı yeğlerdi. Gece bütün karanlığıyla çökmüştü. El Mustafa da geceyle birlikte karanlığa bürünmüştü. Harcanmamış bir buluttu kalbi. Bir kez daha haykırdı. Kendi olgun meyvesiyle ağırlaşmış yükü ruhumun, kendi meyvesiyle çile ruhum. Kim gelip yerde doyurur karnını, dolup taşıyor ruhum şarabıyla. Kim gelip içerde meydan okur çölün sıcağına. Keşke bir ağaç olsaydım çiçeksiz, meyvesiz. Kısırlıktan beter bereketin acısı. Ve beterdir kimsenin gelip kendisinden almadığı zenginin acısı. Kimsenin kendisine bir şey vermediği dilencinin kederinden. Bir kuyu olsaydım şayet, koyu ve kupkuru, taş atsaydı bana insanlar. Dayanması daha kolay olurdu suyun kaynağı olmaktan. Yanından geçip öylesine, içmedikleri kuyuya zarar. Ayakları altında çiğnenmiş kamış olsaydım keşke. Gümüşten iplere lir olacağıma. Not. Mitolojik çağlardan beri bilinen ve kullanılan, kirişleri elle çekilerek çalınan bir çalgı. Lir. Sahibinin parmakları olmadığı bir evle, onun sağır çocuklarına. 7 gün 7 gece kimse uğramadı bahçeye. Hatıraları ve acısıyla baş başa kaldı El Mustafa. Onun şefkat ve metanet dolu sözlerini duyanlar bile yüz çevirmişti gelip geçen günlere. Yalnızca Karima geldi yüzünde peçe gibi taşıdığı sessizliğiyle. Bir tabak ve bardak da vardı elinde. Yalnızlığı ve açlığı için bir şeyler getirmişti. Onları önüne koyduktan sonra evinin yolunu tuttu. Kapının içindeki beyaz kavakların yanında durup yola gözlerini dikti El Mustafa. Bir müddet sonra yolun üzerine saçılmış toz bulutu kendisine doğru gelir gibi oldu. 9 arkadaşı belirdi bulutun içinden. Önlerinde de Karima. El Mustafa yürüdü ve yolda buluştu onlarla. Kapıdan içeri girdiler sonra. İyilerdi. Sanki 1 saat önce çıkıp gitmiş gibilerdi. İçeri girip mütevazı sofrasında kendisine eşlik ettiler. Sonra Karima son balığı ve ekmeği bölüştürdü. Şarabı kaselere koydu. Bu sırada şöyle dedi. İzin verin şehre inip şarabı tazeleyeyim. Bu bitti bile. Karima'ya baktı. Gözleri uzak bir ülkeye seyahat gibiydi. Şöyle cevapladı. Gerek yok. Şimdilik yeterli. Yiyip içip karınlarını doyurmuşlardı. El Mustafa söze girdi. Deniz kadar derin, ayın medcezili kadar engin sesiyle. Ve dedi ki, dostlarım, yol arkadaşlarım, bugün ayrılmak günüdür. En sarp dağları birlikte tırmanıp fırtınalarla birlikte güreş tuttuk. Açlığı da tattık, ziyafeti de. Çıplak kaldığımız da oldu, kral pelerini giydiğimizdi. Uzun yollar açtık fakat vaktidir ayrılmanın. Siz kendi yollarınıza gitmelisiniz, ben de bir başıma kendi yoluma. Denizler, koca vadiler girecek olsa da aramıza, yol arkadaşı kalacağız yine kutsal dağın yolunda. Fakat biz ayrı yollara düşmeden önce kalbimin hasadını vermek isterim size. Şarkılar tutturun yolunuzda giderken fakat kısa olsun şarkılarınız. Çünkü yalnızca erken ölen şarkılar insanların kalbinde yer tutar. Güzel bir gerçeği az sözle söyleyin. Çirkin gerçeği ise ağzınıza almayın. Saçları güneşte parıldayan genç kıza gün doğumunun evladı olduğunu söyleyin. Fakat kör birine rastlarsanız şayet gecenin can yoldaşı olduğunu ona söylemeyin. Flüt çalana kulak verin Nisan ayını dinlermiş gibi. Ama eleştiren, kusur arayan biri konuştuğunda kemikleriniz kadar sağır, hayalleriniz kadar uzak olun ona. Dostlarım, sevdiklerim, yolda giderken toynaklı adama da rastlayacaksınız. Kanatlarınızı verin ona. Defneden taçlar verin boynuzlu adama da. Yapraklar verin kendine parmak yapması için pençesi olana. Tatlı sözler bahşedin yolunuz çatarsa çatal dilli adama. Bütün bunları göreceksiniz ve daha fazlasını da. Koltuk değneği satan topalı, ayna satan kör adamı da. Tapınağın kapısında el açmış dilenen zengin adamlar da göreceksiniz hatta. Çevikliğinizi verin topala, görüşünüzü verin köre. Bu sayede zengin dilencilere ancak kendi benliğinizden verebileceğinizi anlayacaksınız. En muhtaç onlardır içlerinde. Zira malı mülkü olsa bile gerçekten fakir olmayan hiç kimse el açmaz başkalarına düşkünlükle. Dostlarım ve arkadaşlarım, sizi bu sevgimize istinaden çölde aslanların ve tavşanların, kurtların ve kuzuların üstünde yürüdüğü o birbiriyle kesişen sayısız yol olmakla vazifelendiriyorum. Şunu her daim anımsayın ki ben size vermeyi değil almayı, inkarı değil ifayı öğrettim. Teslim olmayı değil, yüzünüzdeki tebessümle anlayış göstermeyi öğrettim. Sessiz kalmayı değil, kafa şişirmeyen bir şarkı olmayı öğrettim. Yüce benliğinizi bütün insanlığı içinde barındıran yanınızı öğrettim. Bunları söyledikten sonra sofradan kalkıp doğruca bahçeye gitti. Gün batarken servi ağaçlarının gölgesinden yürüdü. Diğerleri de kendisini takip ettiler fakat aralarında ufak bir mesafe vardı. Ağırdı çünkü kalpleri ve damaklarına çakılıp kalmıştı dilleri. Elindekileri kenara koyan Karima konuştu yalnız usulca. Efendim izin verin, hem yarın hem de seyahatiniz için yemeğinizi hazır edeyim. Gözlerine baktı El Mustafa ve bambaşka diyarlar gördü. Cevapladı sonra. Canım, sevgili kardeşim, zamanın başlangıcından beri hazır yemek. Yarın, hatta dün ve bugün yenecek her şey hazır. Gideceğim fakat dillendirmediğim bir hakikatle gidersem şayet sonsuzluğa saçılmış parçalarıma rağmen o hakikat peşime düşecek, geri döneceğim. Sonra tekrar çıkacağım karşınıza. Ebedi sessizliklerin yüreğinden filizlenen yepyeni sesimle konuşacağım. Eğer ki size bahsetmediğim bir şey kalırsa güzelliğe dair bir kez daha çağrılacağım. El Mustafa diye kendi ismimle ve işaret vereceğim sizlere eksik bıraktığımı tamamlamak üzere geri geldiğimi anlamanız için. Zira Tanrı ne insanoğlunu kendinden mahrum bırakmaktan hoşlanır ne de sözlerinin kalplerindeki uçurumda yitip gitmesine razı olur. Yaşayacağım ölümden öte ve şarkı olacağım kulaklarınıza. Engin deniz beni geri atsa da dalgalarıyla en derinine ve en uzağına. Sofralarınıza oturacağım etimle kemiğimle olmasa da, eşlik edeceğim size bahçelerinize giden yollarda. Görünmez bir ruh olacağım. Gizli misafiriniz olacağım ateşinizin başına kurulup da. Ölüm yüzlerimizdeki maskeleri değiştirir yalnızca. Oduncu, oduncudur yine. Çiftçi de çiftçi. Ve rüzgarlara şarkı söyleyen gökyüzüne ulaştırır şarkısını rüzgarla. Taş kesilmiş gibi kıpırtısız duruyordu dostları hala. Gideceğim deyişine yas tutuyordu kalpleri. Fakat ne elinden tutup engel oldu biri, ne de peşinden gelmeye kalkıştı. El Mustafa annesinin bahçesinden hızlı ve sessiz adımlarla ayrıldı. Çok sürmeden sert rüzgarla savrulmuş yaprak gibi çoktan gitmişti onlardan. Yükseklere çıkan soluk bir ışık huzmesiydi bütün gördükleri artık. Dokuzu da aşağıya yürüyüp kendi yollarına gittiler. Yalnızca kadın derinleşmekte olan gecenin içinde öylece dikilmiş, ışık ve alacakaranlığın birbirine karışmasını izliyordu. Kederini ve yalnızlığını onun sözlerini anımsayarak dindirdi. Gideceğim fakat dillendirmediğim bir hakikatle gidersem şayet sonsuzluğa saçılmış parçalarıma rağmen o hakikat peşime düşecek ve geri döneceğim. Akşam olmuştu. Tepelere ulaşmıştı. Adımları onu Sis'e götürdü. Kaya ve servi ağaçlarının arasında durdu ve dedi ki, ah Sis, kız kardeşim benim. Henüz vücut kuşanmamış bembeyaz bir nefesim. Sana dönüyorum bembeyaz ve sessiz bir nefesim. Bir kelimeyim ki dökülmemiş dudaklardan. Ah Sis, benim kanatlı kız kardeşim. Biriz işte şimdi. Bir kalacağız. Hayatın bahçene çiğ damlaları serdiği ikinci günü gelip çatana kadar. Bebek olacağım ben de annesinin göğsünde. Ve hatırlayacağız. Ah Sis, geri gelmekteyim. Kendi derinine kulak kesilen bir kalp gibi. Senin kalbin gibi. Senin arzun gibi başı boş çırpınan bir arzu hem ve öylesine bir düşünce. Seninki gibi avare. Ah Sis, kız kardeşim. Annemin ilk evladı, hala ellerimde savur dediğin o yeşil tohumlar, dudaklarımda mühürlü söyle dediğin şarkılar. Ne meyve ne de bir yankı var sana gelirken ellerimde, zira kördür ellerim ve dudaklarımda inat var. Ah Sis, kız kardeşim, ne çok sevdim dünyayı ve o da çok sevdi beni. Bütün tebessümlerimi giydirdi dudaklarına, kendi gözyaşlarını da göz yuvalarına. Yine de sessizlikten bir uçurum vardı aramızda. Galip gelemediği, aşıp gidemediği. Ah Sis, kız kardeşim benim, ölümsüz Sis'im. Eski şarkılar söyledim minik çocuklarıma. Dinlediler beni. Merak vardı suratlarında. Belki unutacaklar şarkıyı yarın gün ağardığında. ve artık bilmeyeceğim şarkının kime gittiğini rüzgarla. Kalbimde elinin izi, şarkı benim olmasa da doğrudur bir müddet gezindiği dudaklarımda. Ah siz! Kardeşim, hepsi gelir geçer bunların. Huzurluyum ben. Çoktan doğmuş günlere şarkı söylemek doyurdu kalbimi. Şarkı benim değil evet ama kalbimin en derin arzularından yapılma. Ah siz! Kız kardeşim, can kardeşim siz! Bir oldum şimdi seninle. Yüz çevirdim artık kendi benliğime. Yıkıldı duvarlar ve kırıldı zincirler çoktan. Sana geleceğim siz. Birlikte süzüleceğiz denizde. Hayatın bahçene çiğ damlaları serdiği ikinci günü gelip çatana kadar, ben bir annenin göğsündeki bebek olana kadar.